あるい、その。 本テレビの油絵ないさくて、テレビなきゃわじゅうでねら。本テレビの油絵ないさくて、テレビなきゃわじゅうでねら。tujh se judaसे ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम बेटा तुम ये घर भी बसा रही हो और वो घर भी मगर बिना शादी किए दुनिया समाज क्या बोलेगा मेरी दुनिया समाज जो है बस यही है मेरी आशिकी अब तुम